وارث اون خلقه های قدیم و دیانت ها بود و بیشترهای که جمعی کاری کرده بود و از این کدام را میدید در جمعه ها بود و از این مصطفه های خودتا و نه از این دیانت به این دیانت گرچه روم با خلاف بود ولی اثری از خلاف در جمعه دیده نمیشه و این که بود چیزی ندید که بتواند برای آیندگان مطلبی دست بکند، مستندی در اختیار بگذارد. تمدن اسلامی با این انقلاب که انسان ها باید خلاف در خلافان از اظهار قدم دارد. مثلا در ایران که یک منطقه مجاور مکتب انقلاب اسلامی بود و به طور بود که یک نمونه درد می کند. شاید پیش از دوران منظوم ساسانیان در ایران تمدن هایی بوده، چیز هایی بوده که از رسه دست بررسی داشته باشه، ولی نه متاسفانه دوران تاریخ حکومت ساسانیان کاری شده بود همه چیز در ایران که ساسانی صورت افسانه پیدا کرده بود. یکی از بارزترین مطالب و شخصیت ها از لحاظ بررسی مکتبی تاریخی در ایران که ساسانیان شخصیت زردشت بود. درباره زردشت این اظهار نظرهای مختلف شده، نه تنها از طرف معرفین جامعه اشناسان شرقی، حتی از طرف جامعه اشناسان غربی، حتی ایران شناسان، به خصوص اونایی که سر و کار زیادی با ایران دارن، مثل ساسن فکران. این پس بحثهای متناسب متضادی شده که اصلا حتی معلوم نیست که وجود در خلاف زردشت و بسی ادهی شک می کنند که بله شخصیتی به نام زرگوش افسانگی این خلصیت شخصیت به نام یه تاریخی راجع به بزیر که بحث می کنند از شش قرن پیشتر میلاد تاریخ برای زندگی این تعلیم می کنند تا شش قرن پیشتر میلاد. این وقت بزرگترین چیزی که میتواند یک عنوان بزرگی را در تاریخ ایران پیش از ساسانیان داشته باشه و یک جای بزرگی را برای خودش احراز بکنه شخصیت زرتشت. این طور وقت مبهمه که نه تنها معرفین سطحی افزادن غربیها و اینان که تمام همتشون رو برای این ایران شناسی مصرف میکنن دچار تردید هستن که اصلا آیا چنین شخصیتی در تاریخ وجود داشته یا خیر. ولی پس نظر از اینکه صفحه استدلالی کدام یک از این دو طرف غالبه یا مغلوب، این پس معلوم است که پیش از ساسانیان یک چیزهایی ضبط شده در اختیار ما هست که در ایران وجود داشته و این میتونیم بگه پیش از ساسانیان دیانتی و یک شکلی در ایران وجود داشته. ولی به نظر بنده شواهد مدارکی وجود دارد که نشان میدهد اون طرز تفکرها اون نوع آثار فکری که ما پیش از ساسانیان داریم اگر شخصیت مشخصی به نام زرتشت مذکور باشه برای ما باید آثاری از دیانت اسلامی باشه. اگر زرتشت یه شخصیت تاریخی بوده و وجود داشته خب انتصاب به اون، ولی اگر این منطق رو ترجیح بدیم که زردشتی وجود نداشته باید این آثار که در دیانت و در فرایض اجتماعی ایران پیش از ساسانیان می‌بینیم زنهای ضعیفی از دیانت ابراهیم باشه، مثلا درباره شخصیت زردشت بارترین مطالبی که مردم در دین داشتن به روایت می کردن خوابهای عجیب زردشت بوده. در حالی که می بینیم خواب در زندگی ابراهیم یک جای مشخصی دارد، اون خواب مهمی جدید که قرآن نقل می کند به اسماعیل پسرش رو یاد نگه اینی ارا انی از بحر سنگر مادر ترا، این خواب مهمی که ابراهیم دید که فکر میکرد عزیزترین فرزندش اسماعیل رو به بابا در جایی ذکر میکرد. میبینیم که مهمترین مطلبی که راجع به زردشت نقل شده این است که چند خواب دیده، این یکی و بعد میبینیم که نام خدا در این دیانتی که نسبت به زردشت میگن اهورا یا اهورا مزدا و اهورا با همین خور که به معنی خورشید و خور خورشید که به معنی است یکی از لحاظ ریشد و این از کجا ناشی نشأت میکنه که ناشی عربی بودن نشأت میکنه که برای خدا نام خورشید که نسبت شده اهورا خور خور باید از اینجا این هم تشکش نگرفته باشه اگر این فرد درست باشه که این زنهای دینی ایران کشمت فرسانیان از یادگار دیانت خلیلی بوده باشه که ابراهیم با پیش از رسالت دچار ابهام تردید بوده، سرشتی متحرک و پرجنب و جوش داشته و میخواسته راز پیدایش هستی و آفرینش اداره نظام هستی را بشناسد و فکرش به طرف آفریدگار هستی پیش میشده، در تلاش بوده که آفریدگار را بشناسد یا اینکه رسالت درست شده و بعد میخواسته با استدلالی مردم را متوجه بکند که مبدا پیدایش آفرینه باید شکاف بالا طرف تمام نظام هستی باشد. در حدیثی از این به صورت اول ستاره خلوط کرد و این دو خضاحت کرد که باید خدا این باشه که قرآن این ماجره رو نفت می کند، همینجور چشم به ستاره دوخته بود تا غروب کرد، بعد ماس خلوط کرد، ماس بزرگتر پرزنگتر درخشانتر اینجا اظهار کرد حالا یا اظهار برای تکسیم مردم یا بین احساسات خلیلی خودش که این از خدای من ما هم غروب کرد و گفت نمیشه خدا غروب بکنه، چیزی که غروب میکنه یه زمانی نمیتونه اشعاع داشته باشه، این به درد اداره هستی نمیخوره تا دوباره در آخرین مرحله این نوع تکامل و استدلال فلسفی آفتاب روی کرد، خور به خودی خودمان یا خوشید یا خود چون کلمه فرسی قدیم بود خود بسی کلوب کرد که قرآن نفسی کنه حالا هاوا ربی هاوا اخبر، این بزرگتر از همه همه در بین این چیزها و نسبت به این چیزها که دیده بود و میتواند فرض بکند که اینا مبادع آفرینش هستن، شاید این دوباره رنج تشابهی باشه بین این شخصیت تخیلی زردشتی و شخصیت واقعی حلیلی که خورشید رو در این مراحل استقبالی عالی‌ترین تلقی فرزندان نمود نامگذاری نمود و این باعث شده که مردم در این مرحله استقبالی این احساس عظمت رو نسبت به خورشید پیدا بکنن که نام خدا رو هم از نام خورشید بگیرن. اهورا شاید از همینجا سرچشمه نگرفته. این یکی دیگر. و بعدم یکی از متخصصین ایران شناس به نام جاستن در بحث و تحقیق اقتداره و خیلی هم از محققین دیگر معتقدن که زردشت از غرب ایران از نزها یا نزها به نامهای مختلفی که میمانند بوده و وقتی که منشأ قیام طبیعی میرسیم و تحقیق میکنیم میبینیم همین مراحل که معرفین و محققین امروز برای قیام زردشتی تعیین میکنند. این دوباره وضع شباهت دیگری بین شخصیت ابراهیم و این زردشتی دیدن نظری بنده از میکنم و جنانم هم دیده باشم که از محققین چنین نظری اظهار کرده باشم. میدونم به طور حتم اظهار بکنم ولی به هر صورت به نظرم این مطالب صحیح میاد که اگر شخصیت واقعی و تاریخی نداشته باشه زردشت، اون چیزهایی که رنگهای دینی داشته و در ایران و ساسانیان به شخصی خورده باید از دیانت خلیلی بوده باشه، دیانت ابراهیم و خصوصا رنگ مشخصی که تا امروز هم باشه در دوران ساسانیان هم بود، البته در دیگر و تا امروز هم باشه صفت مشخصی زردشتیان به آتش پرستی. این آتش پرستی هم میتونه یک تحولی باشه، رنگ تحولیات خیلی باشه از یک ناظرات در زندگی ابراهیم بسیار اهمیت داشت. اون هم این بود که بعد از سازن بطها وقتی دادگاه رای داد که باید آزش روشن کنند ابراهیم رو در آتش بیاندازند، ابراهیم به انداختن تو آتش و آتش در اون اثر نکرد و نسوزاند. آتش محبوبیت پیدا کرد در ذهن مردم و در ایران تو این شکل تفاوت پیدا کرد که شد آتش پرستی شاید این هم راز تشابهی باشه. و تعجب نکنیم از اینکه دیانت ابراهیم چطور در ایران به این شکل درآمده. دیدیم که دیانت کنفوسیوس و اکنون بودا و لاسکه اینها در شرق ایران به این صورتهای امتیازات طبقاتی و باکن به این موضوع نگفتن به صورت بتپرستی با بتهای متعدد که در دیدن یک خدا از اینها اول کیسه تا بوده و بعد رسیده به حدود 33 میلیون بود این شکلی برآمده بود. این مکتبهای سرکشی و پیشینی آنشان عجیب نیست که دیانت ابراهیمیان در ایران به این شکل برآمده باشه، چون قدرتها محمولا تحریف کردن، زنها را عوض کردن، نمیذاشتن دیانتها به این غلطهای واقعی حقیقیش بمانند. همینطور که دیانت مسیحیت که به این شکلی برآوردن که آمده بودن تمام سروتهای مردم رو تقسیم کرده بودن، کسی برای امپراتور، کسی برای کلیسا، در حالی که مسیحیت کجا و چنین دنیا دوستی کجا. و بعد بسند دیگر از دیانت ابراهیم که بسیار مشخصه در جزیره العرب این بدیهی که مردم قبلا دیانت خلیلی داشتن، پیروان دیانت ابراهیم بودن، در حالی که میدونیم پیش از ظهور اسلام چیزی از دیانت ابراهیم در دسترس نبود، یک کلمه، یک حرف حتی. تنها چیزی که از دیانت ابراهیم مانده بود این بود که بت‌پرست بودن. خب بت‌پرستی کجا و دیانت توحیدی ابراهیم کجا؟ پس عجیب نیست که دیانت ابراهیم قبلا در ایران وجود داشته باشه و بعد از مرور قرنها و دخل تصرف حکومت‌های گوناگون مختلف و روحانیان به این شکل برآمده باشه که گویا پیش ساسانیان مقداری وجود داشته و آثاری در دست داریم که میتوانیم بپذیریم پیش از ساسانیان این رنگ از دیانت وجود داشته باشه. اما حکومت به دست سلسله ساسانیان افتاد که چون این سلسله زمان به حریفه اسلام نزدیده مقداری معلومات در دارش دارید. این حقیقت این است که تمام گذشته تطور تمدن جدیدی که در دنیا وجود آمد، یعنی تمدن اسلامی زاد کرده، جان کرده در اختیار نسلهای بعدی گذاشت. اگر تمدن اسلامی در اون زمان ظاهر نمیشد، تمام گنجینه‌های پیشین به طور کلی در زیر آوارهای نسیان میماند و هرگز دیگه انسانی به اینها دست پیدا نکند. چون در حتی زمان تمدن اسلام چقدر تلاشا میشد تا از اینجا و اونجا از گوشه کارخانه‌های اصحاب چی که برخانه نبود این صورت به این بود ما از معنیش میفهمیم. در چی صندوق که چند تا کتاب کهنه و مندرس از داستان این استشتاق نبوده، کتابی پیدا میکردم که نشانی بود از یادگار تمدنها و فلسفه‌ها و علوم پیشین. دانشمندان اسلامی چقدر این طرف و اون طرف میدویدن تا اینها رو جمع میکردن. پسی بسیار طولانی بود. به این دلیل چون جز این دوران تمدن اسلامی وسیله دیگری نبود که تاریخ پیش رو جمع بکند و متاسفانه اوضاع ایران پیش از اسلام طوری بود که دانش و دانشی در بین مردم، دانش و دانشمندی در بین مردم نبود تا بتواند که کار جلب کند و به دیگران نشان دهد. تنها اون که هست مربوط به لشکرکشیهای بین ایران و روم و اون همین خندقهای روم ضبط میکردن، معرفین اونا ضبط میکردن. در ایران کسی نبود که این کارا رو بکند. دوران ساسانیان موجود ظاهری از جلو ایران شروع بود. شاید همین طور که هم کردم که دوران ساسانیان چیزهایی در ایران وجود داشته که رنگی از تمدن ظاهری داشته باشند، اما ساسانیان به علت از بیحد سن و به علت اینکه هرگز به مقدار محدود این از زمین که در قبر داشتن قناعت نمی کردن و همیشه که به نقطه های دیگر می دوستن، تمام درآمد و نیروهای انسانی این سرزمین رو فقط برای جنگ می خواستن و دیگر هیچی مطرح نمی. و این شرایط چند قرنه جنگی یک فرهنگ جنگی رو دیگاره بگیرد. اول در جنگ باید به ساعت سلسیان حتما برسن. پس در حقیقت این مسئولی که در اروپای اروپای مقداری شیر داشت که حکومت فرهنگها و اشیاناتی و بدین آقیان نمونههایی در اروپا دیدیم و مشاهده کردیم، این مسئول در ایران ساسانیان به عرض خودش صدق پیدا کرده بود. فرماندهان همه کار بودن و فرماندهان از کجا فرصت می گرفتن؟ از دربار. بنابراین فهم فهم امپراتورانه ساسانی قدرت مطلقه بودن که در رنگهای مختلف این مفهوم تجلی می کرد. یکی این که قدرت شاهنامه می بینیم این شاهنشاهها و امپراتورها رو به نام مجاهر الهی، به نام رنگهای قدرت الهی می شناختن. خون اینها را خون الهی می‌دانستن. این طور که مسیحی‌ها نسبت به مسیح فکر می‌کنند. یک داستان کوچیکی داریم از بحران کوچین که وقتی این مسیحا می‌شد علیه یزگل یا یزگل و با شکر خور متواری شد شدی در خانه پیرزن با عده‌ای از رجال دور برش نشسته بودند و داستان طولانی شروع کردند. سراغ خوردن وسایل لازم نداشتند، از پیرزن چیزی خواستند، اونم یه ذات شیرینی آورد برای اونم. شیرینیهایی داشتند که میخواستند بخورند، ذات خواستند، یه غربالی داشت پیرزن آورد برای اونم. بهرام با لبخندی حالت خودش و سردارانش رو نگاه میکرد و بعد از دیرگانه پرسید چه خبر از در دنیا چی شنیدی؟ گفت شنیدم که جزد کسر از روی کمک گرفته و بر شخصی به نام بحران سودی که این علم تقیان برخواشت و غلبه سرده این روی مخواری سرده این عزیز کرده. گفت خب از آنجا کسی چطوره؟ گفت مثلا من این نسبتیه مادری این بحران سودی و ایلا کسی خون الهی شاهنشاهی در رجس دریان نداره چطور داره فکر بکنه که به شاهی برسه؟ این طرز تفکر خاص مردم اهل سرخانیان بود و اینم به همین دلیل بود شرایط زندگی احتیاج است به این طرز تفکر. این طرز تفکر در اثر چنین قرن متوالی وجود آمده بود و در تمام لوازمش از این قبیل که فردوسی نقل میکنه مثلا فرمان شهر درست مثل فرمان خدا میدانستن بدون کمترین امتیاز تفاوتی بدین تحت نظر این که آیا فرمان شهر با فرمان خدا متضاد هست یا نی چیا چون فرمان روشنی از خدا در اختیار نداشتن. خدا و همه چیز فقط شهر بود شهر ساسانی نظر همه نیرویی ها و همه ارادهها بود هر چی میخواست همین بود. و خلاصه نظام طبقاتی به طور وجود و در حال حالی مسلم در ایران وجود آمده بود. یکی از امتیازات این نظام طبقاتی این بود که سواد شخواندن و چه نوشتن خاصه اونهایی بود که در دربار بودن خاص به طبقه شاه و شاهزادگان و اشراف زادگان که این یک طبقه و طبقه روحانیان دربار مخصوص اینها بود و به طور قانونی در ملت ایران تقسیم شده بود. ملت ایران حق نداشت درباری نوشتن و خواندن حفظ بکند و توقعی داشته باشد. تقسیم شده بود که حد اختلاف اینجا فکر کشته می شد اگر انتظار داشت از این امتیازات خاص به این دو طبقه بهره‌برداری بشه محکوم بود به مرگ. این وضع عمومی ایران بود که پهلوانیان دزدیده آورده بودند. خب معلوم است در جامعه ای که سواد با معنی نوشتن یا خواندن فقط مخصوص دربار و درباریان است و رجال روحانیانی که اینجا هستند و ملت به طور قانونی ممنوع است از این بهره در چنین جامعه‌ای چطور امکان داره مزاحمی از تمدن واقعی انسانی وجود داشته باشه؟ در چنین جامعه‌ای چطور میتواند تلاش بکند برای حفظ اون چه در گذشته وجود داشته خاص در ایران و خاص در جاهای دیگر؟ وقتی فناد معلومات فقط حده یک اصطلاحی در دست درباریان و روحانیان یقیناً متناسب با شرایط خاصی که به تن میخواهند از این استفاده میکنند. چه چیزی اینا فقط جنگ میخواستند غارت میخواستند گرفتن یک سرزمین تازه میخواستند بنابراین چیز نفس نبود براشون. پس سواد نوشتن ابزاری بوده در دست اینها فقط برای این مطالب. اگر سواد نوشتن در دست ملت بود در این روزگاران هم ابن سینا ها زیاد از این آدم میخواد و تایری تراران داری متاسفانه میبینیم تنها کسی که بوده در تاریخ ایران و گشت بوده که این من موضوع نیست معلوم نیست که بوده و از سبم شاید خیلی ها بودن اما ملتی باید بودید داشت با سواد با حق خواندن و نوشتن که این یادگارهای گذشته رو حفظ بکنه و به مسیحای آینده برساند در حالی که قانون ملت ایران رو از این حقوق محروم کرده بود و برای درباریان و روحانیان دربار این مطلب چیز ارزندهای نبود که بشینند و حفظ کنند و شخصیتهای گذشته و فلسفههای گذشته و فکرهای گذشته و علوم گذشته را برای دیگران تعریف کنند و حفظ کنند برای مسیحای آینده. پیش درد اینها میخوره اونا ثروت میخوان غارت میخوان خراج میخوان و از این طریق چیزها. یک نمونه از اوضاع اجتماعی ایران ساسانی این بود که فاصله بین شهر و ملت به قدری زیاد کرده بودن که افراد ملت حق نداشتن اسم شهر را بر زبان بیارن و حق نداشتن شهر بگیرن. این از ممنوعیت‌های قطعی و حتمی بود در تمام جامعه. این حق فقط برای اشراف زادگان روحانیان بود ولا غیر. می‌دانی چرا شاه ساسانی مشهور و نشیدران شهرت دستیاری پیدا کرد؟ خب می‌دانی استادی بوده ولی با این حال شهرت پیدا کرد و شهرتی صلاح رحمانی بود. حد بسیار بود چون قرضی ملت بر رموز و کنایات فقط نام صاحبی بود و هرگز ندیده بود که بخواهی صاحب چیه. این اختیاری متناسب با این تحصیلات اجتماعی که داشتن درباره شاه داشت و چقدر این ملت آرزو داشت این چیزی این همه افسانه دربارش میگم و اینطور دربارش فکرهای اختیاری رو افسانگی میکنم تصویر اینا به چشم خودشون میدیدم مثل این بشتاب پرنده این روز شده که همه مردم در اروپای آمریکا در آرزو هستن هیچ جا برن این بشتاب پرنده رو ببینن ولی خیلی از این مهمتر این بشتاب پرنده ها مخصوصیاتی در زندگی مردم ندارن جز در بعضی زوایای گوشه های که پر بحثان نقل میکنن آیا باشه یا نباشه. اما شاید آثارش در زندگی مردم روشن بود. مردم دیسالان همه جدها و محضیه ها رو می کشیدن مربوط بود به این قدرت. پس معلوم است که چقدر برای این مردم همیه داشته که یه دفعه خود را ببینند. ابو شیران یک حد عظیم ساسانی رسیدار اجازه دار امن و سالانه را دار اجازه دار سالی یک بار خودش در ایوان با حکمت کسلال کساهی این طاقه کسا میشینه مردم از فاصله های بسیار دور بیان به اون رو ببینن. این عجب افتخاری بود که اون شیروان به ملت داده بود ملتی که چند فرد بود فقط با اسماء رمزی و اشارات کنایات نامی افشار شنیده بود و هرگز اون رو به سطح ندیده بود. امروز به این افتخار به این موفقیت میرسه که از فاصله چند صد متری شهر با چشم خودش میبینه و بعد چه متنهایی که داستانهایی وقتی که داری در این گشت بتهاشی البته من فرد دیدم اینطور بود این شهرت دادگری انوشیروان رو جهانی کرد و واقعا دادگری بود. چقدر تنظر کرده بود از اون عرص با عظمتی که ساسانیان داشته بود اجازه داده بود که مردم اون رو ببینن. بسیار کار بزرگی بود تمام شهرت دادگری انوشیروان همین بود و لاغیر وضع شاهان ترخانی اینطور بود. و اما لذت پنجیده محروم راستی نورهایی از اینجا و از اینجا بلند میشد. مثلا پیدای سمیانی تقریبا در همین عوایل به قدرت رسیدن ساسانیان قرون چیسگون دیگه در تاریخ فرو رفته هم بزرد کردن اونم به واسطه سنجری های ساسانیان کرانیان هم از اینا کمتر نبودن در سنجری ولی دیگه اوش بود نظام حکومتی ساسانیان. در همون دوران اولی که اینا به قدرت رسیدن و تکنشون در همون دوران اول داشت به اوج میرسید یک شخصیتی به نام نامی بهوسر رنگ خاص به امتیازی که این شخصیت تازه یا این دیانت یا این فلسفه یا این مکتب تازه آورده بود و اون رو از اون چیزی که به نام زردشتیگری وجود داشت زردشتیگری اینطور شد که از کردن اینطور فاصله های طبقاتی بود که باید بود اینطور شاه به بزرگ کرده بود سرداران به بزرگ کرده بود اونها رو دارای تمام حقوق و مدیر محروم از تمام حقوق کرده بود. بیانت زردشتیگری به این صورت در آمده بود رنگ مشخص معنویت معنی در تقریبا اوائل قرن سوم میلادی رهبر این انقلاب شد، چیزهایی با رنگ ضعیف در برابر این همه طغیان سکندری قدسی سردار تشویق میکرد مردم رو به کسب وظایف شهوت، تشویق میکرد مردم رو به تنین شکستن برجهای غرور. نام این رو و به قدری در این احساس کرده بود دوستن نقطه مقابل زردشتیگری قرار داشت. دیانت زردشتیگری چون دیانت درباریان و مرفقان و کشت و برانان بود به دور اشکار تمام وظایف رو نگه کرده بود. حتی میدونیم در بین شاهان و ساسانی بودن که بانی به دختر خودشون تجارت کردن و بعد دختر خودشون را هم کشتن. از این قدیل در بین شاهان و ساسانی زیاد داریم. این کس دینی قید دان کرده بودن و دختر اکی رو، چون دیانت مال ملت نبود، مال این ها بود، مال این طبقه ممتاز با اون قدرت امتیازات رو داشتن. دوست در نقطه مقابل این خیلی درود اعتماد در سنازه داری که بود شکستن نه بود ضد بر احساس اخلاق و امتیازات در داریان و بعد در نقطه مقابل این دسترسی جنسی که اونا حتی به دختر خواهر خودشون تجارت میکردن، این حتی این جلوه خود میمستن مجالس مجادله برقرار میشد و اعتراض میکردم که چرا اینقدر مجادله میکنی در طرف لجاد میگه مردم ازدواج میکنن. به طور صریح میگفت در یک چیزی که مشترک بودن تفاهم داشتن که تنجد بود به تاجرایی یک شکسی به تعمیر ظلمت و باطل اینا با همین مقیاس تحسین کلتا اینا میگفت معلومه در دنیا حق و باطل همیشه با هم هستن و نجات حق نجات نور در این است که حیات ما محسو کنید. وقتی حیات محشد دیگه جنگ و جدال بین حق و باطل بین نور و ظلمت بین هر خیر شد تمام میشه. فرحالی که زردشتیگری این طور نبود، اون خوشبین بود، اون دیانت قدرت بود، اون بسنی همیشه خیر غالب میشه، همیشه بود با خیره. بله نور و ظلمت در جنگان بود، اما در افت نور غالب میشه ظلمت معلوم این معیوب بود چون از احساس ملت تفتش نمیگره. ملت هیچ امیدی نداشت جز مرگ، آرزو داشت که بمیره. خلاصه احساس مرگ این طور شده بود که کاری بکنه این زود ترگی میدن. در اوائل پیدایش معمولیت یکی از شاهان از اون طرفداری کرد ولی دیدونه تایید که شاید دیگری حدود این سنان شد و اون رو دونه حاکمه کشید در حضور موبت موبت و موبتان یا موبتان موبت در در قضاق به حضور قضاق تعیین شد و خلاصه این حاکمش این بود وقتی که اقیدت این است که فاید حیات تمام بسود بشر همه به طرف نیستی برود پس اولین فکری که این حسن در بارت اعجابه که خود تو هستی و این رو کشتن. این یک نقطه تحول این فرقه ای بسیار این طور از اعجاب تا تقریبا به قرن بعد از اون که نزده تجلید در اون دیگه تحصیل اعجابی از پیدایت تمدن اسلامی نداره. درست مزدد در بعضی مسائل در نقطه مقابل مانی قرار داره که به تفکر مسئل حد نقد اما باز میبینیم همون رنگ ملیت ایسان بله اون درست میگه مزدد پرست غیر در مزایل اما با اشتراکیت کامل نمیده حق درباریان و روحانیان نگاه بردار شد. اینم ندایت علیه دربار امتیازات نقطه دلی اینها اشتراکیت نه هیچ کسی صاحب هیچ زمین نباشه، هیچ کسی صاحب هیچ سرلت مالی نباشه. چند در این که در زمین فرد قریب کنم دوباره که جریان طولانی داشته تا خلاص قدرت این بود بیان شد علیه اینار مدید شد در دین ملت برازی که در شد خدرتی که در در حقا طبقات متوسط که مزید که در باره اینار تنایی که در شد خلاص تا مرشدوان این بود این قصدار کنه رو گرفت کرد از مدیدیانه همین شد ناظره اینجا امور ایران این پشت بود با خیلی سنگلی سرخانیان این بود که شرایط در ایران شاید مناسب نبود که اگر تمکنی از سفری مقصدهای فکری تحولات علمی در دوران پیشت سرخانیان در ایران وجود داشته باشد عامل قدرتی باشد که این رو دست بزند چیزی مجری این نبود به این دلیل از این سابقه پیشت سرخانیان ایران تاریخ مبهم است جز این نقطه‌هایی که معرفی به دور ایرانی اومد که شرایط جنگی باعث اصداشون در ایران شده بود و دوستان نقطه‌های محدودی که الان به دست میاد و سایر بعضیاش رو هم امروز درست میکنن چیزی نیست که به دست به ایران بدون نشان بدهد و اونم به واسطه اون هم مستجریهای بسر ساسانیان بود اسلام در دو قرنی تقریبا بعد از این تلاش اخیری که نزدست از که تعدیلی در اوضاع ایران در مبالغه درباریان در این حساب طلبی قدرت مال کرد و نتیجه نگرفت اسلام در جزیره العرب یک سرزمین نزدیک به ایران تسلط کرد ایران مثل روم نزدیک بود به مرکز تجلی این تمدن جدید و به این دلیل خیلی زود نور این تمدن در ایران درخشید اما خیلی مثل اینجا هست یکی از چیزهایی که تخت با طبیعت حکومت ساسانیان ناسازگار بود این بود که اسلام نه تنها قرار که حقی برای انسان ها کرده بود بلکه به عنوان وظیفه هم شناخته بود در انسان ها انسان ها مکلف هم که با قرار یاشند چه کنید در دار ساسانی هم چه پس باید این داشته باشد از سمیلیانه نه تنها تمام امتیازات ها و کاف ها و اصلافیت ها رو خوب می کنه این امتیاز بزرگ همه کسان می گیره این حق رو به نازم می گیره و حتی نازم به تشویق می کنه و مسلط که می کنه نگاه سوال شما در این اوائل که هم این تمدن ایران رو نگشوده بود و چشم ملت رو باز نکرده بود مشهور است که فرستاده های پیامبرانی از طرف مرکز تمدن اسلامی می آمدند به طرف ایران یکی از ناظرهای جالب مربوط به مغیرات وقتی آمد که وطن ببینه وطن تبرستاد که طبعا تنها خونشاهی در رجب نبود و الا قدرت مطلقه ایران بود چون یک جزه در 15 سالگی اون در سلطنت نشانده بود در جای پدرش به این دلیل اون تازبخت بود اگر دارای تاز نبود بسیار با قدرت با عظمت بود شکاف فاصله ها بود بین در بیرون تا اون سالم تالاری که قسم تبرستاد پیش نشسته بود وقتی مغیره آمد دید عجاب شکر شجاب ها فاصله ها درسته بود این برسنا به همه اونها رفت و رفت و رفت یه تخت بلندی بود که رفت و مفرد رفت و بلاش میکرد بود و رفت و رفت به این تخت میکرد خیلی بهشون برسد یک انجام که رفت در اونجا در جایی که رفت و مفرد رفت و تازبخش میکرده این رو با این میشونه بود امرا و رجال و دور و در خبستان شده بشین در خود بیش کشار کردن یک کردن سریا پایین بس دو تا کلمه بود یادگان تکابه این مردمی که این دستان گفت. گفت شما به من گفتید من با شما مذاکره کنم که چون سبن شما انسانی در ایران وجود داره، اما عدد زحمت بی خودی به من دادی. در اینجا در ایران انسان دست وجود نداره، در اینجا بعضی از شما خدا شده برای بعضی دیگر، نه بعضی بعضی رو می پرستن. این انسانی کسی وجود نداره که این من بخدید. گفت بی خود به من زحمت دادید و من بی خود اومدم با شما بحث بکنم. هیچ احتیاجی نداره که ما به خودمون زحمت بدیم. به محض اینکه این ملت چشمش روشن بشه، حقیقت رو ببینه، خود به خود این نظام شما پیچیده میشه. گفت نظامی چنین غیر انسانی، چنین فتیحانه، هرگز نمیتونه پایدار بمونه. به احتیاجی نداره که ما خودمون رو پخته بکنیم. متاسفانه بعضی از تعریف انسان همون حماسه های ساسانی رو به سر دارن و حقایق تعریف رو درست در خلاف انتها تصدیق می کنن. این که ما رو حالی می کنن که در ایران تمدن انسانیت وجود داشت و اسلام آورد اون دعوت داشت به حالی که سابقه ای از در ایران به خدمت اون حس دادن و بعد اسلام آمد در ایران سال کرد. خیلی متفلات کار کرد. این تاریخت که الان ما جماعت انسان هستیم، در اینجا بحث می کنیم، اغلب خواهد داریم، معلومات داریم، همه رو مدیون این محصد اسلامی هستیم. اون چرا که داریم؟ در حالی که اگه اون حکومت رو بیشت اسلام ادامه داشت، الان هیچ انسانی در بین ملت حق نداشت که در خواهد داشت که داشت یا اینجا هر بزنه یا گوش به حقیقی رو کنه. این نمونه ایست از اینکه اسلام به بعد آمد و بعد این فانسیات بحث بکنم در این باره. بل اثر حکومت ساسانیان آخرین تلاش خودش اینی کرد که ندارد این نور به طرف ملت یا زمان ملت رو بیدار بکنه، که وقتی ملت بیدار شد زندگی و امتیازات اونها خود محکوم به بلاله زنهای مختلفی شد که زنگ قاید اطلاع مهارم مشکل ترین اونها بود. در این جنگها پیش از اینکه جنگ تبیاد شروع بشه شرایطی فراهم میشد که ملت ایران تمدی با این تمدن آشنا میشد، درست مثل جنگهای بفرمه صلیبیان که ملت اروپا رو با تمدن اسلام آشنا کرد. جنگهای نهاوند قادسیه هم شرایط مناسبی پیش آورد که این مردم ستمکش ستمدیده ایران مقداری از تمدن رو در یک درخشش ضعیفش در میدان جنگ کرد ببینند، مقداری از عدالت مفهوم انسانیت ببینند. که مثلا یک نمونه از اینا اینطور بود، زمان طولانی بود که همیشتان شروع نبود لحکریان اسلام در قیمزاهاش میدیدن در برابر قیمزاهای ایران. میدونیم که معمولا ارتشی ها طبقه ای هستن در مفانده از طرف حکومت ها و به این دلیل بسیار وابسته به حکومت ها در خلاف ملت، یعنی در بین ملت ارتشیان هستن که به دست حکومت ها حتی علیه ملت نتن همه دفعی بیشن. به این دلیل از این عصبیتی تأثیری برای رژیم خودشان دارن، هر رژیم در هر گوشه‌ای از دنیا در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ در هر جا از دشمن سنجری هستن یا سلاحی هستن برای حفظ رژیم حکومت و دولت کشور خودشان. در این شاگردهای ایران ملت ایران نبود که رنگی از تمدن اسلامی را در این شاگردگاه مقابل میدید، این ارتشیان بودن که این تمدن تازه را میدیدن. همین ایام که لشکریان اسلام اندن میگذاشتندن رو به تو فرصتی داده بود که این لشکریان ارتشیهای ایرانی که انسانیت رو در اون جانب بودن امراض و رجال متوجه شدن که دارا زعفی در عزیز بیدی دانه بود. اینا دیگه اون حناسی جنگی شدن این معادن دوست دارم در خود کنند. چرا؟ اینو در برابر روی سنجیده بودن با اون همه اصطلاح مهمت با اون همه ایروی اصلی در حالی که نیروی مسلمانی هم بسیار کم با مسائل بسیار ناسی ولی خب اون چیزی که انسان باید دستبات لشکر اسلام داشت وقتی از دشمن احساس کرده بودن که این طور سخت